Suwa z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano 7 osób powiązanych z atakami na Sri Lance. Ukraińcy mieszkający w Polsce także głosują w drugiej turze wyborów prezydenckich. Urodziny brytyjskiej królowej. Elżbieta II kończy 93 lata. 7 osób aresztowanych w związku z serią zamachów na Sri Lance, informuje o tym lankijski resort obrony. Na razie nie ma bliższych szczegółów, wiadomo tylko, że są to członkowie jednej grupy, która zorganizowała ataki. Słowa potępienia dla sprawców i wsparcie dla ofiar płynie z całego świata. Zamachy na chrześcijańskie kościoły i luksusowe hotele stanowczo potępiły polskie władze. Oburzenia nie kryją amerykański prezydent Donald Trump, brytyjska premier Theresa May, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, kanclerz Angela Merkel czy rosyjski przywódca Władimir Putin. O modlitwie za ofiary zamachów na Sri Lance zapewnił papież. Franciszek odczytał krótkie oświadczenie po wygłoszeniu wielkanocnego orędzia. Jak mówił, z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o tragicznych zamachach na kościoły w niedzielę wielkanocną. Chciałbym zapewnić o mojej bliskości duchowej tamtejsze społeczności chrześcijan zaatakowane w momencie, gdy były pogrążone w modlitwie, i innych, którzy padli ofiarą tej okrutnej przemocy. W serii ataków na kościoły i hotele zginęło, jak informują lankijskie władze, 190 osób. Rannych została prawie 500. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie, mówił w TVP Info ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Ostatnie dane mówią o 90 tysiącach chrześcijan, którzy zostali zamordowani za wiarę w 2018 roku. Przypomnijmy, że 2 lata temu w Pakistanie mieliśmy podobną sytuację, gdzie Wielkanoc matki bawiące się ze swoimi dziećmi na placu zabaw zostały zaatakowane przez samobójców. Mamy takie sytuacje w święta. Pamiętamy Nigerię, kiedy w Boże Narodzenie samochód naładowany ładunkami wybuchowymi wjechał do kościoła. Zginęło kilkadziesiąt osób. Tego typu zdarzenia niestety bardzo często przez różne organizacje terrorystyczne, święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, są wykorzystywane do ataków na świątynie chrześcijańskie, na chrześcijan. Na Sri Lance mieszka 1,5 miliona chrześcijan. To 6% społeczeństwa. 70% to buddyści. Do godziny 19:00 otwarte będą lokale wyborcze na Ukrainie. Nasi wschodni sąsiedzi głosują w drugiej turze wyborów prezydenckich. O najwyższe stanowisko w państwie ubiegają się komik Wołodymyr Zełenski i urzędujący prezydent Petro Poroszenko. Do urn wybrali się także Ukraińcy mieszkający w Polsce. Ci głos oddawać mogą w ambasadach i placówkach dyplomatycznych. W krakowskim konsulacie, który odwiedziła nasza reporterka, są tłumy. Teraz mamy córeczkę i chciałabym coś lepszego dla swojej córeczki. W naszym kraju, w naszym mieście, jesteśmy z Lwowa. Tak samo się zastanawiamy na jakiś powrót. Gdzie mieszkamy, to tak mieszkamy, tak życie się złożyło. Ojczyzna to zawsze ojczyzna. Bierzemy udział dlatego, no bo mamy możliwość. Ja zrozumiałam, jaki kierunek ja chcę dla swojego kraju na przykład, że ja chcę, żeby ten kierunek był w bok Europy. Dlatego przyszłam na te wybory. Sondaże przeprowadzone przed wyborami największe szanse na zwycięstwo dają Zełenskiemu, którego popiera ponad 50% badanych. Głosowanie na Poroszenkę zadeklarowało około 20% pytanych. Królowa Elżbieta II kończy 93 lata. Jest najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie. Zasiada na tronie ponad 67 lat. Elżbieta II jest głową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także 15 innych państw należących do wspólnoty brytyjskiej, w tym Jamajki czy Kanady. Uroczysta koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku w opactwie westminsterskim. Ceremonię z katedry w Londynie po raz pierwszy w historii transmitowała telewizja. Korona spoczęła na skroniach, a lordowie zawołali God save Queen Elizabeth. Boże, chroń królową Elżbietę. W 1996 roku Elżbieta II gościła w Polsce, poparła wówczas nasze starania o wejście do Unii Europejskiej. Nasza przyjaźń jest na pewno osadzona w historii. Silnie popieramy poszerzenie Unii Europejskiej i NATO. Z zadowoleniem przyjmujemy wasze dążenia do przystąpienia do tych instytucji. Elżbieta II pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, podejmuje szefów państw i składa wizyty zagraniczne. Jest też zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. Królowa jest bardzo popularna i lubiana, cieszy się poparciem ponad 80% Brytyjczyków. Pozostaje symbolem moralności i obyczajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem do 21 w Zielonej Górze. W większej części kraju do wieczora słonecznie, wyjątkiem jest wschód, Mazowsze, południe Małopolski i Podlasia. Tam sporo chmur i możliwy deszcz, a w Białymstoku także burze. W nocy od 0 stopni w Jeleniej Górze do 5 w Zielonej Górze, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu. Na południowym wschodzie i w centrum będzie padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystko, co najważniejsze. Właśnie to chyba nieszczęśliwa formuła, bo witam to jest wtedy, kiedy ja jestem gospodarzem i Państwa zapraszam. A tu jest zupełnie odwrotnie. Są święta. Zresztą w ogóle jest tak, że Państwo zapraszają mnie do siebie. I bardzo dziękuję za to zaproszenie, zwłaszcza, że to są święta. Tak, to jest taki ważny dzień. Właśnie jesteśmy we dwoje dzisiaj. Dzień dobry, Pani Zofio. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani Zofia Dzik, która jest menedżerem znakomitym, inwestorem, zasiada w różnych ciałach, nawet nie wiem, jak się nazywają te różne rady nadzorcze i tak dalej, ale też prowadzi bardzo ciekawą fundację, która się nazywa Humanites. I pani misją jest to, żeby pogodzić te role, to znaczy praca i rodzina. Tak, fundacja, w ogóle celem fundacji jest człowiek. Można powiedzieć. Misją fundacji jest to, żeby w dzisiejszym zabieganym świecie przypominać, że jednak człowiek to coś więcej. Niż pracownik. Tak, i że mamy jedno życie w różnych rolach. Dzisiaj jest taki ważny dzień. Ja przypomniałem sobie pewien wiersz, ale najpierw może muzyka. To jest Bach w transkrypcji Stokowskiego, a do pary ten wiersz, a właściwie jego fragment. Pewnie znamy ze szkoły, z dzieciństwa. Przypomniałem sobie i się dzielę. Dwie ostatnie zwrotki są takie. Zaraz przyjdzie rodzina i zacznie się uczta. Córy moje nim siądą, przejrzą się do lustra i chmara gości ściągnie. I nastąpi taniec. Podjedzą sobie setnie, podpiją dobrze. I pasterz z gobelinu też huknie na kobzie, a potem przyjdzie wieczór i zniknę w altanie. Bo lepsza od mych skrzypiec, gdym grywał w Weimarze, niźli perły, o których dla mej żony marzę, niż sonaty mych synów, niż wszystkie wytchnienia. Właśnie teraz, gdy widzę przez altany szparę, rzecz niezwykłą, zawrotną, szaloną nadmiarem, wiosenne, gwiaździste niebo. To jest Bach z wiersza Gałczyńskiego, Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Piękne. Pani Zofia Dzik jest z nami dzisiaj. To zagrajmy w otwarte karty, pani Zofio. Ja mam takie karty, które dostałem od kiedyś od pani w prezencie. O, to jest, nie wiem, ale niespodzianka, panie redaktorze. Ask Me się nazywają. Jest już nowa edycja. Naprawdę? Na ten rok, tak. No, ale trochę zachowuję się jak Schuller. O kartach jeszcze powiemy dalej, bo właśnie dopisałem karty, których tutaj nie ma. Tak, w tym roku będą wokół podróży. Tak? Małe i duże rodzinne podróże. No właśnie, te karty jeszcze powiem tylko, ale proszę o nich powiedzieć sama, no bo to pani wymyśliła przecież, zresztą nowa edycja, jak słyszymy. Co to za pomysł? Karty są związane z jedną z inicjatyw, które Fundacja Humanitas zapoczątkowała 8 lat temu, obserwując kryzys więzi we współczesnym świecie i widząc ogromną wagę tego, żeby ludzie jednak byli bliżej siebie, a nie obok siebie, zapoczątkowaliśmy 8 lat temu taką inicjatywę, którą nazwaliśmy 2 godziny dla rodziny. Mhm. I to przedsięwzięcie realizujemy poprzez pracodawców. Zachęcamy ich, żeby tego dnia również w sposób symboliczny skrócili dzień pracy pracowników o 2 godziny, ale żeby ten czas symbolicznych 2 godzin był takim czasem właśnie do refleksji nad tym, jak na co dzień te relacje z najbliższymi budujemy. Kiedy po raz ostatni się nimi zaciekawiliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Dlatego co roku ta akcja nasza ma też jakiś inny motyw przewodni, wokół którego zachęcamy do tych dobrych międzypokoleniowych rozmów. I w tym roku właśnie tym motywem są małe i duże rodzinne podróże. Żeby łatwiej nam się rozmawiało, to co roku też przygotowujemy taką talię kart tematyczną. Karty nazywają się Ask Me. W ubiegłym roku to były gry i zabawy pokoleniowe i rozumiem, że pan redaktor ma naszą ubiegłoroczną edycję. Tak, a w tym roku właśnie małe i duże rodzinne podróże, także zapraszamy bardzo serdecznie państwa. Wszystkie informacje o naszej akcji są również na stronie 2godzinnydlarodziny.pl, ale również na stronie Fundacji. No właśnie, to pewnie też jest świetny pomysł, żeby państwo sobie sami takie karty zrobili. I ja trochę też zrobiłem, znaczy nie potrafiłem tak ładnie powycinać tych kartoników, więc po prostu sobie zapisałem takie pytanie, które mogłoby się znaleźć na takich kartach. I to jest granie, no trochę jak Schuller się zachował, no ale dobrze, gra w otwarte karty, no wymaskowałem się jako Schuller. Gdyby nie było świąt, pani Zofia, to co by było? No to powiedzmy, że to jest napisane, jeszcze będzie nowa edycja i tam powiedzmy, że będzie takie pytanie. Co by było, gdyby nie było świąt? Ja myślę, że święta są częścią bardzo ważnego takiej przestrzeni, rytuałów w życiu człowieka. Żyjemy, jeżeli tak się zastanowimy, to żyjemy de facto w takim cyklu od świąt do kolejnych świąt, do kolejnego czasu, w którym możemy się inaczej zorganizować, ale też przede wszystkim zatrzymać. Więc myślę, że gdyby nie było świąt, nie tylko w wymiarze duchowym, bo dzisiaj spotykamy się naprawdę w bardzo szczególnym dniu, także przy okazji życzę też wszystkim z państwa w chwili obecnej zasiadającym przy rodzinnym stole cudownego czasu, dużo radości, miłości, pokoju, wiosny w sercu, bo na zewnątrz widać, że ona już do nas wreszcie zawitała. I myślę, że takiego też zatrzymania, w szczególności w okolicach świąt Wielkiej Nocy, czyli czas, który poprzedza święta Wielkiej Nocy, sprzyja zdecydowanie zatrzymaniu i refleksji. Ale wie pani co? Czytałem niedawno, jest taki esej Adama Zagajewskiego, to jest nowy tom esejów i on, dziękując za pewną bardzo ważną nagrodę, którą dostał, powiada tak mniej więcej, że poezja jest niemodna i tam wylicza rzeczy, które są niemodne i mówi też, bezruch jest niemodny, no, Nordic Walking jest modny, półmaraton jest modny, maraton jest modny i tam wylicza jeszcze, a bezruch jest niemodny i w dodatku on nie służy zdrowiu. Oczywiście kpi, ale myślę, że jak tak siedzimy przy stole świątecznym teraz, no to często mamy problem z tym bezruchem, no właśnie co mamy robić, prawda? Ja się właśnie zastanawiam, na ile te rytuały się nasze też zmieniają, że właśnie obserwując wiele rytuałów, które kiedyś były właśnie dużo bardziej biesiadne, związane z świętami czy Bożego Narodzenia, czy właśnie świętami Wielkiej Nocy, mam takie wrażenie, że właśnie chyba tego biesiadowania jest coraz mniej, że właśnie ten tutaj prześmiewczo to, co pan redaktor powiedział, żeby było więcej ruchu i aktywności. Myślę, że oczywiście doceniając ten aspekt aktywności fizycznej, uważam, że też ten element takiej efektywności czasu wkradł się bardzo mocno do naszych rodzin. A ja bardzo mocno wierzę w to, że jednak w budowaniu trwałych więzi w rodzinie ogromną rolę odgrywa jednak taki czas wolno płynący. Czyli bezruch. Czyli jednak bezruch, który jest dzisiaj niezwykle deficytowy i powiedziałabym, że nawet właśnie niedoceniany jest. Często nawet postrzegany w kategoriach tak zwanego czasu straconego. No właśnie, siedzimy teraz przy stole i co, tracimy ten czas, czy nie? Posłuchajmy, co mówi Justyna Dąbrowska. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Justyna Dąbrowska jest, jak sama o sobie mówi, wywiadowczynią. Napisała kilka znakomitych książek właśnie z wywiadami. No i posłuchajmy, co mówi. Świętowanie kojarzy mi się z radością, ale chyba najbardziej kojarzy mi się z wdzięcznością. To jest takie celebrowanie zachwytu i wdzięczności, że jestem, że są moi bliscy razem ze mną, że mogę na nich patrzeć, być z nimi, słuchać tego, co mówią, razem wspólnie czegoś doświadczać. Świętować można nawet najdrobniejsze rzeczy. Można świętować to, że jest pięknie za oknem, że nareszcie zaczęło świecić słońce, że są pąki na drzewach, że za chwilę wszystko rozkwitnie. Mogę świętować też to, że rozkwita ktoś z członków mojej rodziny, z moich bliskich, że coś się komuś udało, że coś stworzył nowego, że mój wnuk zaśpiewał piosenkę, którą sam przed chwilą wymyślił, albo że mój drugi wnuk przebrał się za księżniczkę i bardzo się tym cieszy. Świętowanie to jest dla mnie celebrowanie życia. Myślę też, że wartością jest stwarzanie takich rytuałów świętowania, które są tradycjami w naszej rodzinie, tej konkretnej rodzinie. Widzę wartość w tym, żeby stwarzać, budować własne tradycje i rytuały, takie, w których wszystkim nam będzie ze sobą dobrze, żeby może sprawdzać, czy to, co się utarło w jakiejś innej sytuacji, w innym kontekście, nadal sprawia nam radość i przyjemność. Mam takie wrażenie, że czasami świętowaniu towarzyszy jakiś rodzaj utrapienia, które polega na tym, że zmuszamy się do tego, żeby się wtłoczyć w jakieś ramy, które ktoś inny stworzył. A radość sprawia budowanie tych tradycji i rytuałów wspólnie. Wszystko, co najważniejsze. To była Justyna Dąbrowska, to jest Zofia Dzik. No i co pani na to? Pani Justyna, zasłuchałam się. Pięknie mówiła o rytuałach, ale też niezwykle pięknie mówiła o takiej uważności. Czyli jednak nie jesteśmy uważni, gdy nie jesteśmy w jakimś stopniu w bezruchu. żeby móc coś zauważyć, to najczęściej jednak zatrzymujemy się na chwilę, rozglądamy, poświęcamy komuś uwagę. I zaczęłam mówić o tym, że właśnie w ostatnim czasie obserwuję, że coraz częściej decydujemy się na aktywne spędzanie świąt, czyli na Boże Narodzenie wyjeżdżamy na narty, wychodzimy gdzieś bardzo aktywnie i z jednej strony oczywiście to jest wspaniałe, że zdrowo żyjemy, z drugiej strony myślę, że bardzo trudno jest też odkryć kogoś, zobaczyć, co naprawdę zadziało się od ostatniego czasu, kiedy spotkaliśmy się przy rodzinnym stole, szerzej w rodzinie, co stało się zadziało się u naszych rodziców, u naszego rodzeństwa, poza taką kurtuazyjną, czasem tylko wymianą zwykłych informacji, nawet wśród naszych najbliższych. Jeżeli nie mamy tej takiej przestrzeni na głębszą rozmowę, na właśnie poświęcenie sobie tego czasu, zaciekawienie się tą drugą osobą, to bardzo często sprowadzamy to do takich bardzo powierzchownych, coraz bardziej powierzchownej wymiany informacji. Pani fundacja, czyli Humanites, współtworzyła taki raport na temat tego, jak łączy się role rodzinno-zawodowe. Tak, razem z Hiszpanami, prawda? Z Uniwersytetem Jesse z Hiszpanii stworzyliśmy raport odpowiedzialności rodzinnej i biznesu. No właśnie, tam jest bardzo ciekawe, kilka bardzo ciekawych rzeczy, bo ludzie pytani, menedżerowie pytani w różnych krajach, to nie tylko Polacy, co jest największą wartością, mówią rodzina, no jakkolwiek ją rozumiemy, rozumiem, ale też jakie jest największe zagrożenie, co jest najbardziej zagrożone, właśnie rodzina. I wręcz używają słowa, że to jest gatunek zagrożony, tak jak no, są gatunki zagrożone wyginięciem, jeśli chodzi o świat zwierząt, prawda? No to co powoduje, że ta rodzina jest taka zagrożona? Znowu jakby sięgamy do tego samego. Jest to kryzys więzi, że nie rozmawiamy ze sobą. Wymieniamy coraz bardziej logistyczne informacje, że właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, ten element wolno płynącego czasu jest niedoceniany, a jest konieczny do tego, żeby żyć faktycznie bliżej drugiej osoby, a nie zupełnie obok. Może doskonale czasem synchronizujemy nawet nasze egoizmy w ramach naszej rodziny, spotykamy się pod jednym dachem, ale jest pytanie, czy faktycznie ze sobą głębiej rozmawiamy. Coraz częściej widzimy takie sceny, że przychodzimy do domu, nawet nie jemy razem posiłków. Że każdy udaje się do własnego pokoju, czy też bardzo szybko po zjedzeniu posiłku każdy sięga po swój telefon. No właśnie, to ciekawe. Kiedyś wyczytałem felieton Marcina Wichy, który napisał, takie zdanie zapamiętamy z tego telefonu, że rodzinie nie zagrażają gender, ani LGBT, ani tam jeszcze powymieniał różne takie, co się wydaje, że to zagraża, ale najbardziej zagrażają rodzinie Samsung, no i wymienił kilka firm, które produkują smartfony na przykład, prawda? Jest coś w tym? Tak, tak. Myślę, że absolutnie coś w tym jest. Sam Sławalec powiedział, że kręgów rodzinnych nie tworzy się cyrklem, że jednak potrzeba jakiegoś naszego wysiłku zainteresowania tą drugą osobą i dlatego coraz częściej powstają wręcz takie rytuały związane na przykład z odkładaniem telefonów do koszyka, gdy siadamy do wspólnego stołu. Bardzo albo dobre. Nie przychodzenia tak, w ogóle myślę, z telefonem. Myślę, że to jest telefonem. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, prawda? Tak. I to pokazuje, jak daleko też zaszliśmy jako ludzie w takim odchodzeniu od siebie, że teraz świadomie wymuszamy wręcz takie bardzo rygorystyczne podejście do urządzeń elektronicznych, które nas tak bardzo mocno ze sobą związały. Niech państwo zrobią zrobię sobie takie karty. Dzisiaj się bawimy trochę w te karty, w tę grę, którą pani Zofia Dzik wymyśliła. No tutaj z moim zespołem. No z zespołem, co za skromność szlachetna. Ja mam taką kartę, jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś w swoim życiu, ale to może nie będę pani pytać, to ryzykowne byłoby pytanie. Ale na przykład, w co najchętniej bawisz się, grasz ze swoją rodziną, jak lubicie spędzać wolny czas? Mają państwo jakieś takie rytuały? No poza tymi kartami, jak rozumiem, bo to pewnie też w rodzinie funkcjonują. Pani ma trzech synów. Tak, trzech synów w bardzo różnym wieku. Najstarszy syn ma już ponad 20 lat, jest na studiach średni, 16, najmłodszy 10, więc bardzo zróżnicowana wiekowo grupa do wspólnych zabaw. No i co, chcą się bawić w takie gry, w takie karty? W takie pytania? Tak, ale mamy taką sytuację, że te karty w ogóle są u nas na stole i co jakiś czas po nie sięgamy i losujemy. Naprawdę? Jedno. Tak? Tak. To działa? Tak, także to działa. Raz na kilka tygodni losujemy jakąś kartę i wokół niej budujemy dyskusję. Albo zastanawiamy się, kto odpowiedziałby za kogoś na dane pytanie, czyli nie zawsze tylko my odpowiadamy w swoim własnym imieniu. Lubimy też kilka różnych gier takich, myślę, że absolutnie międzypokoleniowych, jak chociażby uwielbiamy Dixit, czy kalambury. Czyli planszówki. Tak, bardzo, bardzo lubimy planszówki i tych planszówek mamy u siebie ogrom. Natomiast ja też wierzę w siłę rytuałów. Pani Justyna bardzo pięknie mówiła o tym elemencie zwracania uwagi i cieszenia się z drobnych rzeczy. Ja wierzę, że tak jest właśnie z relacjami, że tę bliskość tworzą bardzo proste gesty, że to nie są jednorazowe, wielkie wydarzenia, że kogoś zabieramy na wspaniały bal, czy niezwykłą kolację, czy niezwykłą podróż, ale te relacje buduje się każdego dnia właśnie pewnymi drobnymi zachowaniami, tym, że pamiętamy, że dajemy ten drobny znak, ale też tym, jak się witamy rano, więc u nas w domu mamy też rytuał powitania. I jak on wygląda? Chociażby to, że w ogóle rano podchodzimy do siebie że w ogóle obejmujemy. Jest. Tak. Że w ogóle jest. Tak, ale niektórych Pani Zofio, jest... w afrykańskich językach niektórych w ogóle jest takie sformułowanie, że witamy się słowem widzę cię, które na język polski tłumaczy się właśnie widzę cię. To znaczy, że nie tylko cześć, ale to jest zupełnie coś innego, jeżeli mówię do kogoś ja ciebie widzę. Ale my mówimy o takich podstawowych rzeczach, że ja mam takie podejrzenie, poczucie, że być może państwo, którzy teraz są z nami, czym jesteśmy w ich domach, pomyślą sobie, ale jakiś taki belferski ton, że to trzeba mówić o takich podstawowych rzeczach, ale właśnie być może jednak trzeba mówić o takich podstawowych rzeczach, bo tak daleko odjechaliśmy gdzieś w kosmos. Ja myślę, że ja wierzę w ogóle w siłę przytulania i myślę, że akurat dzisiaj w tym dniu możemy tym bardziej o tym powiedzieć, że to jest niezwykłe, ale też naukowo potwierdzone, że ten element emocjonalny jest niezwykle ważny w ogóle w rozwoju człowieka. Gladwell, który zajmuje się chociażby tą przestrzenią i wiele badań, które zostało poczynionych w obszarze inteligencji emocjonalnej, pokazuje, że jest ścisły związek rozwoju naszego emocjonalnego i rozwoju intelektualnego. Że zupełnie inaczej się uczymy nawet, gdy rozwijamy się lepiej emocjonalnie, to też mamy dużo większą umiejętność poznawczą. Jest takie powiedzenie, że wystarczy kromka chleba i kilka przytuleń, żeby przeżyć dzień. I ja uważam, że ta bliskość w ogóle fizyczna i okazywanie sobie tej bliskości jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie, gdzie bardzo często dużo czasu spędzamy nie wiem, jednak w pracy czy poza domem. Wracamy o różnych porach, wychodzimy o różnych porach, komunikujemy się czasem bardzo szybko na komunikatorach. Nie zapominajmy, że człowiek jest istotą społeczną. To, w jaką stronę zmierza świat, pokazuje wiele badań. również od lat alarmuje Międzynarodowa Organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia w tym zakresie, pokazując, że zaburzenia zdrowia emocjonalnego i psychicznego stały się jednostką chorobową numer jeden. Między innymi właśnie chociażby na pogłębiające się zjawisko samotności w dzisiejszym świecie. Powstają płatne usługi przytulania Ministerstwa do Spraw Samotności. Więc może mówimy o zwykłych rzeczach, ale one się zadziewają i zadziewają się w naszym świecie. Również niestety to zjawisko pogłębia się bardzo w Polsce, więc jeżeli państwo mogą teraz, to proszę się przytulić. A radio daje taką przestrzeń. My się tutaj nie przytulamy fizycznie, ale radio jest przestrzenią intymną w dużej mierze, no więc właściwie tak, więc to prawda. Każde dziecko, które wychodzi od nas z domu rano, też mamy rytuał żegnania się do szkoły. W zależności oczywiście od wieku, to jest poklepanie po plecach albo po prostu przytulenie się. Podobnie mamy rytuał też żegnania dnia. Spotykamy się wszyscy razem. I co? Wieczorem, nawet na parę minut. Dziękujemy za każdy dzień i każda osoba indywidualnie również dziękuję za coś z tego dnia. Naprawdę? Komuś tak? Albo tak w ogóle, za co chciałaby podziękować. Robią to? Ci nastolatkowie też? Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście każde z naszych dzieci jest cudownie różne. I jeden z naszych synów jest, może być trochę bardziej, mógł być określony jako taka osoba trochę bardziej introwertyczna. I pamiętam, że gdy wiele lat temu, bo to już ponad 10 lat temu zaczęliśmy ten rytuał w domu, na początku on wydawał się być taki nienaturalny, że czasem ciężko było znaleźć tę jedną rzecz, za którą podziękuję, albo syn na początku skwitował to, no mamo, no znowu coś na nas testujesz, może z jakichś tych książek psychologicznych, albo jakichś innych magazynów, które być może przeczytałaś, albo poradników. Natomiast ten rytuał pojawił się u nas dosyć naturalnie i okazuje się, że po upływie czasu również jest bardzo naturalne. Zofia Dzik jest naszym gościem dzisiaj. A może teraz byśmy posłuchali jeszcze kolejnej wypowiedzi. No to zapraszam. To będzie Janusz Byszewski. Świętowanie nie jest samo w sobie osobne jakby. Żeby było świętowanie, to ważne jest to, co jest przed i to, co jest po. Ponieważ świętowanie wynika jednak z tego w dużej mierze, co było wcześniej, i zapowiada to, co będzie. Było stare, jest święto, pojawia się nowe. Była refleksja, pojawia się coś nowego, wesołego, radosnego. Stan rozpadu, święto to scala i pojawia się nowa sytuacja. Także świętowanie jest związane z pewną zmianą. Myślę, że dzisiaj problem w dużej mierze polega na tym, mówię we współczesnej kulturze, że świętowanie jakby wyjmujemy z tego procesu i chcemy mieć tylko takie świętowanie w pigułce, zapominając o tym, że na świętowanie czy na święto trzeba sobie zasłużyć, trzeba zapracować, trzeba włożyć w to jakiś wysiłek, trzeba coś poświęcić, po to, żeby móc świętować i po to, żeby potem nastąpiła ta zmiana, która się pojawia po świętowaniu. W świętowanie wpisana jest pewna wspólnotowość, że my świętujemy przeważnie w grupie, czy to z rodziną, czy z rówieśnikami, czy z ludźmi bliskimi nam, z którymi nas dużo łączy, nie wiem, podobna wrażliwość, podobne zainteresowania, przekonania, ale myślę, że równie ważne, a może nawet ważniejsze, to jest takie, ja bym to nazwał świętowanie samemu ze sobą. Żebyśmy my umieli sami sobie urządzać, przeżywać święta sami ze sobą, które by wynikały właśnie z naszej wewnętrznej dynamiki, że my na coś jednak pracujemy. To świętowanie musi być poprzedzone jakimś wysiłkiem, pracą, jakimś zmaganiem, jakimś pokonywaniem. Prawda? No w procesie twórczym to jest łatwo zauważyć, że to jest najpierw to napięcie, to zmaganie, te niepowodzenia, odchodzenie, powracanie, poprawianie i na końcu osiągamy jakiś stan zadowolenia i wtedy mówimy, że świętujemy, bo ukończyliśmy dzieło na przykład. I to jest ważny moment w życiu człowieka. Myślę, że my trochę to gubimy, bo nam się wydaje, że inni za nas urządzają te święta, a gubimy to, co jest jakby istotne w naszym lepszym kontakcie z samym sobą. A każde takie święto jest też otwarciem na nowe. I to myślę, że jeżeli zasłużyliśmy sobie na święto, to to święto jest też nagrodą, ponieważ otwiera nas na to, co dopiero się pojawi. A to jest najciekawsze. Janusz Byszewski, artysta, edukator, kurator wystaw, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. I taki wiersz krótki jeszcze, trochę jakby komentarz, nie, taki kontrapunkt. To jest wiersz Tadeusza Dąbrowskiego bez tytułu. Proszę posłuchać. Czym różni się milczenie? Puste od znaczącego. Głębokie od płytkiego, jasne od ciemnego. Milczenie celne od milczenia jak kulą w płot? Tobą. Wszystko, co najważniejsze. Pani Zofia Dzik jest z nami dzisiaj. To, co Janusz powiedział, jakoś bardzo mnie dotyka i bardzo mnie porusza i uważam, że to jest niezwykle sensowne też, co mówi, bo on mówi o przygotowaniu się do świąt i o zasłużeniu na święto, na świętowanie. Rozumiem, że tu nie chodzi tylko o ugotowanie bigosu czy zrobienie sałatki, ale ja myślę, że tu w ogóle chodzi o trochę, może ja wiem, żeby to nie było patetycznie, przekształcenie życia. Tak? Żeby święto było zwieńczeniem czegoś, jakimś procesem dochodzenia do czegoś, żeby to nie było mechaniczne. I ja myślę, że to jest jakoś bardzo blisko tego, co pani robi w swojej, no jak, w życiu, jak słyszeliśmy, ale także w fundacji, którą pani prowadzi, Humanites. No bo wy chcecie, waszą misją jest stworzenie, jest rozwój człowieka. Świadomy, szczęśliwy, wrażliwy społecznie człowiek. Ale to chodzi o to, żeby też zmienić system, w którym my pracujemy. Także system, no to jest system pracy, że tak powiem też bardzo ogólnie, prawda? Jesteśmy ze swojej pracy bardzo niezadowoleni, jak się okazuje, nie tylko Polacy. Że 15% badanych twierdzi, że to jest toksyczne miejsce. Tak, ponad 17 z tego badania, ponad 17% osób biorących udział, pracowników biorących udział w badaniu określa środowisko pracy w Polsce wręcz jako toksyczne. Myślę, że nie chciałabym tego tematu pewnie pogłębiać teraz przy rodzinnym stole. Tak, żeby nie zatruwać, ale żeby powiedzieć może, żeby trochę zdjąć też brzemię z nas, że my musimy się dostosować, bo to też ten świat musi się zmienić. To tak nie może być, żeby to tak było. Ja tak to rozumiem. Tak, bo my tworzymy ten świat. My jesteśmy też za niego odpowiedzialni, dlatego też w fundacji mówimy o tym, że fundacja szuka takich systemowych rozwiązań i mówi o tym, że potrzeba całego ekosystemu, który sprzyja nam jako ludziom w realizacji różnych swoich funkcji, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Fundacja działa w oparciu o taką sentencję afrykańską, że potrzeba całej wioski, żeby wychować jednego człowieka, jedno dziecko. Dlatego działamy też nie tylko na tej przestrzeni łączącej rodzinę i środowisko pracy, ale fundacja działa w czterech obszarach. To może... Właśnie rodziny, edukacji, środowiska pracy, kultury. To może więcej o tym ekosystemie za chwilę, mam nadzieję. Posłuchajmy trochę muzyki. Są święta, tak, Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha, od tego zaczęliśmy rozmowę, no to może tego Bacha posłuchajmy dzisiaj, pełnego radości. Thank you. Mary Peraya grał Bacha, fragment suity francuskiej. A ja mam taką kartę dla pani teraz. Niech pani, proszę, żeby pani tę kartę wylosowała. Tak, wylosowałam, dziękuję. Sofia ci wylosowała. Dziękuję. I co tam jest napisane? Gdybyś wygrał $1 000 000, na co by się przeznaczył? No właśnie, bo to jest, pani ma dużą pozycję w świecie biznesu. Jest pani osobą, która prowadzi dużą fundację. No i chodzi mi teraz o sprawczość. Znaczy, co należałoby zrobić, gdyby pani była królową świata? Gdyby w tym, żeby to była monarchia, jeszcze w dodatku, absolutna. Matriarchat. Tak właśnie. I że nie żadna tam konstytucyjna, żadne wygłupy, tylko realna władza. To gdyby pani mogła w tej dziedzinie coś zrobić, zmianę ekosystemu naszego życia, łączności pracy z życiem osobistym, rodzinnym i tak dalej. Co by pani zrobiła? Gdyby miała pani pierwszy dekret podpisać, to co to by było? No, musiałabym się chwilę zastanowić, jeżeli to miałby być ten pierwszy, jedyny dekret. No, to, mogą być następne. No. Proszę mnie tutaj, żeby nie wyszło na to, że będę taką nierozważną królową. Chciałabym być jednak rozważna. No zrobić badania z hiszpańskimi uczonymi. Tak, tak. I raczej myślę, że za dużo mamy, myślę, w naszej przestrzeni czasami osób, które już wiedzą. No to prawda. Więc nie pytając też innych. I myślę, że raczej chyba nie chciałabym być akurat taką królową. No to dobrze, to może inaczej. To co mówią ci, których pani pyta o to, co trzeba by zmienić, żeby zmienił się ekosystem, żeby on był zdrowszy? Ja myślę, że przede wszystkim brakuje takiego spojrzenia na człowieka. W środowisku pracy bardzo często jest taki deficyt, wręcz szacunku. Odczuwalny deficyt szacunku wobec drugiego człowieka. I myślę, że gdzieś w tym naszym pośpiechu coraz częściej spotykamy się jednak pozycja, stanowisko, a nie człowiek. I coś, co myślę, że jest taką nieprawdopodobnie fundamentalną cechą, ludzką cechą, jak wrażliwość, przestała być ceniona. Że dużo bardziej liczą się zachowania, które są gdzieś po tej przeciwnej stronie właśnie wrażliwości. One często są wiązane z sukcesem, naszym sukcesem zawodowym, przebojowością. A gdzieś ten element, który nas wyróżnia spośród wielu różnych stworzeń, czyli ten element wrażliwości na drugiego człowieka, jest niedostatecznie dostrzegany i doceniany. Ale w biznesie też tak może być, że wrażliwość ma swoje miejsce? Ja myślę, że to jest fundamentalna zmiana filozofii, jeżeli patrzymy na to, że zatrudniamy jednak człowieka, a nie tylko pracownika. I to zmienia filozofię patrzenia na niego, na politykę firmy, którą kształtujemy. To, że on poza pracą ma też inne role społeczne. To jest ważne, z jaką energią do nas przychodzi, do pracy, czyli jak go wspieramy w tym, żeby on tę rolę mógł lepiej realizować, ale również z jaką energią wraca z pracy do domu. Ale... I oczywiście po obu stronach mamy szereg oczekiwań, celów. Staramy się być odpowiedzialnymi w obu tych światach, ale tym ważniejsze jest, żeby patrzeć na to jako naczynia połączone. A czy pani sobie wyobraża taką rozmowę kwalifikacyjną? Rozmawiamy o pracy. No, bardzo często rozmawiamy o pracy w niedzielę i w święta, prawda? No i rozmawiamy też nie po to, żeby narzekać, tylko po to, żeby spróbować zastanowić się, czego byśmy właśnie oczekiwali od życia, prawda? Czy mówimy o takich podstawowych zupełnie historiach. No, refleksja na temat życia na takim poziomie. I teraz myślę sobie o takiej historii. Wyciągnąłem kartę z pani talii i tu jest tak. I wyobrażam sobie teraz taką sytuację. Na przykład jest to rozmowa kwalifikacyjna. I pani prowadzi tę rozmowę i jest ktoś, kto chce być dyrektorem w pani firmie i pani mu zadaje takie pytanie. Czy to jest w ogóle możliwe? Proszę posłuchać. Za co jest pan najbardziej wdzięczny w życiu? To jest możliwe? A propos tej wrażliwości. Oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że prowadząc rozmowy kwalifikacyjne z wieloma osobami, też członkami zarządów, zadaję bardzo niekonwencjonalne pytania. Nie zawsze to są pytania tylko i wyłącznie czysto merytoryczne, dotyczące obszaru, za który dana osoba będzie odpowiadać, ale właśnie pytania... Na przykład tego typu? Tak, ale pytania związane właśnie z tym, jakie wartości są dla danej osoby najważniejsze. Czy właśnie za co jest wdzięczny. Bardzo mocno wierzę w to, że jednak pracujemy na koniec po prostu z człowiekiem. Jeżeli on posiada określone cechy osobowości, wartości, mnóstwo rzeczy jesteśmy w stanie wypracować, nauczyć się. W zależności oczywiście od stanowiska, pewien bazowy poziom kompetencji zawodowych powinien być spełniony, ale przede wszystkim uważam, że szalenie ważne są te cechy osobowościowe. Czyli ten ktoś, kto potrafi w ogóle, wie co to znaczy wdzięczność i wie co to znaczy szacunek. Na przykład. Myślę, że to są, jeżeli chcemy budować taką kulturę pracy w naszej firmie, to myślę, że to jest też ważne, żebyśmy zatrudniali ludzi, którzy, dla których te wartości są też ważne. Żebyśmy szukali takich środowisk pracy, w których ważne dla nas wartości są tam faktycznie cenione, dostrzegane i pielęgnowane. Pamiętam wywiad z profesorem Jerzym Jedlickim, który powiedział, miał taką refleksję bardzo ciekawą, to bardzo do mnie przemówiło też. On mówi tak, cywilizacja miłości, no to pięknie brzmi. Ale jak zbudować cywilizację miłości? To być może jest w ogóle nierealne. Może próbujmy w życiu tam swoim własnym, a nie myślmy o cywilizacji. Ale na przykład cywilizacja szacunku, to już możemy zrobić. Prawda? Czy to chyba w tę stronę należałoby pójść? Absolutnie. I cywilizacja szacunku też oznacza to, że umiemy też postawić granice. Bo cywilizacja szacunku oznacza, że to nie znaczy, że nigdy nie mówimy nie. To jest pytanie, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób najpierw się dowiadujemy i zaciekawiamy opinią drugiej strony, zanim wyrazimy swoją własną. To nie znaczy, że zawsze musimy zgadzać się, czy nie możemy wchodzić w polemikę. Więc ja myślę, że w tym obszarze jakby szacunku do drugiego człowieka mamy bardzo dużo do zrobienia na co dzień. I to jest też kwestia zwrócenia uwagi na różne nasze najdrobniejsze nawet zachowania właśnie na co dzień. Bo takim elementem szacunku jest właśnie to, że siebie zauważamy, że ustępujemy sobie miejsca. Czasem właśnie pozwalamy komuś wjechać samochodem. Że dajemy sobie jakieś przyjazne znaki. Pytamy, czy potrzebuje ktoś pomocy. Nie trąbimy od razu, jak ktoś nie rusza dostatecznie szybko na światłach. Więc myślę, że bardzo dużo takich drobnych gestów i wynosimy je też, myślę, z domu. Nie żyjemy w domach teraz wielopokoleniowych. Ja pamiętam, że zastanawiałam się nad tym i pamiętam, jak pewne zachowania były dla mnie zupełnie naturalne. Wychowałam się właśnie w wielopokoleniowym domu, w którym mój dziadek chorował. Jak ja byłam dzieckiem, pamiętam, że on już był chory, więc pierwszy talerz zupy, który mama nalewała przy obiedzie, zawsze zanosiłam, prosiłam je, żeby zanieść dziadkowi. Wydawałoby się, że to jest takie zwyczajne. Dzisiaj wiele takich zachowań, nawet nie mamy przestrzeni do tego, żeby je ćwiczyć i utrwalać, bo nie żyjemy już w rodzinach też wielopokoleniowych. I wiele zachowań, które dla nas wydawałoby się zupełnie naturalnych, że my się z kim w stosunku do kogoś z większym szacunkiem i mamy takie poczucie czasem deficytu tego szacunku, bierze się to też stąd, że... Że nie mamy jak poćwiczyć. Tak, że nie mamy być może jak poćwiczyć, że my jako też rodzice, dużo pracujący. Korzystamy bardzo często we wsparcie osób, które pomagają nam w utrzymaniu domu, w opiece nad dziećmi, ale przyzwyczajamy się do tego elementu też trochę czasem outsourcingu takiego usług i nie zawsze w tej przestrzeni również myślę, że znajdujemy też tą przestrzeń zawsze na właśnie ćwiczenie tego elementu wzajemnej pomocy. To są role i stanowiska, a nie ludzie. No to może popatrzmy na ludzi, a nie na role i na stanowiska. I posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi. To jest Kuba Wygnański, czyli lider ruchu trzeciego sektora w Polsce. Może tak bym powiedział najbardziej ogólnie. Kuba Wygnański. Świętowanie w sposób oczywisty odnosi się jakoś do tej kategorii czasu. Bo to jest tylko to, co nadaje mu jakoś sens, że jakiś jest czas codzienności i czas odświętności. I tu chyba napotykamy na pierwszy problem, bo dawniej te kategorie były jakoś tak dobrze chyba jakoś przez nas postrzegane, uporządkowane w takim rytmie, w oczekiwaniu. Cykl jakby trochę niezależny od nas, a ten czas bardzo się teraz zmienił. Nawet czasem się mówi, że jest tylko czas teraźniejszy, że my bardzo mało rozumiemy i chcemy mówić o przeszłości, bardzo mało mówimy o przyszłości. No, w części to jest kultura tych mediów społecznościowych, że wszyscy właściwie rejestrują wszystko bez przerwy, że właśnie istnieje tylko czas teraźniejszy. I to jest drugi element, że święto jest kategorią było, w sensie mówię bardziej jako socjolog, było czymś, co przeżywamy jakby zbiorowo. To jest coś, co jest większe niż my sami. A świat się jakoś tak dziwnie poukładał teraz, że właściwie my sami potrafimy urządzać wtedy, kiedy chcemy. Właściwie sami zarządzamy całą tą osią czasu, która, jak powiedziałem, po pierwsze jest głównie skoncentrowana na tym, co teraz. A po drugie, że kategoria codzienności, odświętności są wymieszane, jeśli mogę tak powiedzieć, na co dzień. Dawniej to był taki czas oczekiwania na to, że będziemy razem. Teraz jest coraz trudniej. Myślę, że w wielu rodzinach to jest czas w gruncie rzeczy troski takiej, czy umiemy te święta spędzić razem i tak dalej. I to właściwie jest bardziej na ten dzień takie życzenie, żeby nas na to było stać, żebyśmy nie odrywali tego, co jest sensem świąt, co, jak powiedziałem, jest większe niż my sami. To mogą być różne kategorie i religijne, i jakoś państwowe, społeczne, ale wielu z nas, jak myśli święto, mówi dzień wolny od pracy. To po prostu tyle. Natomiast myślę, że warto wracać do tej tradycji święta jako czegoś nadzwyczajnego, w którym czas płynie inaczej, w którym rytuały są inne, w którym jest dużo miejsca, to chyba jest najważniejsze, na jakąś wspólnotę i na jakieś zebranie sił przed tym, co czeka nas dnia następnego, tą codziennością, która bywa trudna. Wszystko, co najważniejsze. To był Kuba Wygnański w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Pani Zofia Dzik, co pani na to? Myślę, że bardzo spodobało mi się to sformułowanie, że te święta i oczekiwanie na święta jest czymś, co jest większe niż my sami. Mnie się też to podoba. Tak, to może znaczyć bardzo różne rzeczy i to jest niezależne od tego, czy ktoś jest religijny, albo w jakim stopniu i w którą stronę, lub może nie, ale to jest chyba być może wspólny mianownik, który mógłby nas połączyć. Tak, ja myślę, że to jest ważne też, ważne zadanie też dla nas, dla naszego pokolenia, żeby jednak, myślę, że kultywować te tradycje. Wcześniej pani Justyna mówiła o tym, żeby nie było to rozwiązaniem siłowym, żeby nie zmuszać nikogo do tego świętowania, ale jednocześnie tworzy taką przestrzeń, za którą jednak będziemy tęsknić co roku. I to od nas zależy, jaką tę atmosferę stworzymy, jak zaangażujemy też resztę domowników w naszej rodzinie do stworzenia tej wspólnej przestrzeni, żeby ona nie ograniczyła się tylko i wyłącznie do zjedzenia wspólnie obiadu, ale żeby stworzyć własny jakiś rytuał, kultywować te, które wynieśliśmy z domu, ale też tworzyć własne, do których będziemy chętnie wracać. I będą też takim naszym rodzinnym kodem. My widzimy tą potrzebę bliskości. Zaczęliśmy od naszej akcji 2 godziny dla rodziny. Uważamy, że fakt, że ta akcja tak nieprawdopodobnie szybko się rozprzestrzenia i jest już obecna w 11 krajach poza Polską, jest w moim odczuciu też jakimś symbolem dzisiejszych czasów, czyli też tęsknoty za bliskością, ważnością tych relacji. Ale jednak pani jeździ na pustynię. Pani ma taki rytuał. Tak, mam pani taki... raz w roku jeździ na pustynię, czyli znaczy w takie miejsce, gdzie nie ma rodziny i jest pani sama, albo gdzie jest bardzo mało ludzi. No to właśnie po co pani jeździ na pustynię? Cały czas mówimy o wspólnocie, o łączeniu i tak dalej, i tak dalej. A samotność? O tym też mówiliśmy na początku, że ja wierzę, żeby w dzisiejszym świecie mieć takie poczucie, że żyjemy jednak bardziej świadomie, że nie tylko płyniemy z nurtem. Jest takie powiedzenie, że tylko dead fish flows with the river. Że tylko martwa ryba. Tego martwa ryba płynie z nurtem rzeki. Żeby jednak tym życiem bardziej sterować, to musimy się też zatrzymać od czasu do czasu i zastanowić, w jakim punkcie jesteśmy. Jeżeli biegniemy, ukłułam kiedyś takie stwierdzenie tunelowego rozwoju. Jeżeli jesteśmy w takim tunelu i biegniemy w nim, to odcinamy się w tym tunelu od życia, od innych ludzi, więc ten element zatrzymania jest też ważny, żeby zrobić taki przegląd, nawet przegląd naszych miejsca, w którym jesteśmy. Ja uważam, że to jest szczególnie ważne dzisiaj, gdzie ten temat postępu technologicznego jest tak bardzo ważny. Fundacja bardzo łączy w ogóle temat człowieka i technologii. John Nesbitt, futurolog, mówi, że najbardziej ekscytujące przełomy wydarzą się właśnie nie z powodu technologii, lecz właśnie poszerzające się koncepcji, co to znaczy być człowiekiem w dzisiejszym świecie. A mogę jeszcze jedną kartę i krótkie tak, pytanie? Tak, oczywiście. Wymień trzy rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie swojego życia. Myślę, że pierwsza to relacji, czyli w ogóle bez bliskości drugiego człowieka. Myślę, że bez przytulania, bliskości w sensie relacji, bliskości przytulania. I trzecią rzeczą, myślę, że na trzecim miejscu ja przynajmniej zostawiłabym swoje pustynie. Dziękuję bardzo. Zofia Dzik była dzisiaj z nami. Życzenia pani już składała. Ja chciałbym jeszcze dołączyć się do tych życzeń. To znaczy, mamy piękną możliwość powiedzenia sobie i sobie. To znaczy, sobie oznaczy dla mnie i sobie oznacza również dla nas. Więc ja życzę państwu i sobie i nam wszystkim, żeby nam ze sobą było dobrze i nam ze sobą było dobrze. W święta i w ogóle. Jeszcze słówko na koniec, pani Zofia? Tak, ja myślę, że przede wszystkim to, żebyśmy jako ludzie nie przestawali myśleć, żebyśmy nie przestawali się dziwić, żebyśmy nie przestawali się zaciekawiać, bo myślę, że byłoby to bardzo smutne, gdyby w tym ogromnym postępie technologicznym człowiek zgubił jakąś esencję swojego człowieczeństwa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie. Edytko, wszystkiego dobrego na święta dla ciebie, dla twoich bliskich. I pani Renacie Szewczak, która realizuje program. Pani Renato, wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzę państwu. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 7.